Lidt eller nogen sol i dag og kun lokale byer. Temperaturerne ligger mellem 22 og 25 grader på Bornholm, op til 28 grader. I aften og i nat vekslende skydække, mulighed for regn eller tordenbyer på Bornholm, ellers kun byer enkelte steder og temperatur mellem 13 og 18 grader. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig endnu en gang en kæmpe stor ære at byde velkommen her til Foreningen for den årligt tilbagevendende antidemokratiske festival ADF af 2014's hovedkvarter inde på Radio 24/7 Vesterfarimagsgade 41-1601 København V. Rasmus Bruun og undertegnet har brugt vores sommerferie og lidt af jeres på at stable Danmarks eller verdens første antidemokratiske festival på benene. Og hvorfor vi gjort det? Det har vi gjort, fordi at demokratiet er spillet for lidt. Danskerne tror ikke på det mere. Hvad skal man så gøre? Man skal være proaktiv. Derfor har vi arrangeret en festedag for hele familien den 2. august på Charlottenborg, inde i hjertet af København ved Nyhavn, hvor hele familien kan komme ind, og der kommer et hav af spændende talere. Der vil være øl, der vil være lidt rosé, der vil være noget mad, og du skal være velkommen den 2. august kl. 14 på Charlottenborg. Hvad siger du så, Rasmus? Nå, meget god. Det var rigtig god. Flot start. Jeg vil gerne lige starte med at sige, ej, hvor er det lækkert, det lige har regnet lidt. Det har virkelig været skønt lige at få renset ud i luften, ja, her engang. Insekterne er også væk. Jeg er inden jeg gik i seng i går, der måtte jeg slå 3 natsværmer ihjel. Nej. Jamen, det er rigtigt. Det var da... Jeg ligger og læser min bog, Kim Leines Profeterne fra Evighedsfjorden. Ja, og den læser du simpelthen. Skidegod. Ja. Og pludselig mærker jeg noget, der basker. Ja. Simpelthen på min ryg. Jeg ligger i sengen, ikke? Så skriger du vel? Der bliver chokket. Ja. Så har jeg lagt mig oven på en natsværmer. Nå. Og den kæmper for at komme ud. Ja. Det er utroligt, den ikke dør af det. Ja. Men det gør den ikke. Så er den ud med toiletpapir lige at mose den, ikke? Ud i toilettet. Og det kræver toiletpapir for lige at... ja, for du får støv på fingeren. Uha, ja. Ja. Okay? Jo. Så pludselig siger min kæreste, der er en til. Nå! Siger jeg, det er simpelthen løgn. Er der en til natsværmer herinde? Ja. Det var der så. Og det er jo fordi, det har været så tørt. Det har været så tørt. Ja. Og jeg tror, jeg ved ikke, om de kunne mærke, at vejret er skiftet i går, og de søgte indenfor. Mm. Jeg har selv været et større drama igennem med min ryg og min nakke, mine skuldre. Jeg har simpelthen været så... Du har meget svag krop. Man har ikke kun høre det, forhåbentlig, på radioen her, men jeg har lidt, som jeg aldrig har lidt før. Jeg har haft så ondt i ryggen. Det har været en pinsel for mig. Jeg synes, at man godt kan høre på dig nogle gange, at du har haft det skidt. Ja, vi sidder ved nogle hæve-sænkebord, som ikke kan hæve. Og jeg ved ikke, hvad arbejdstilsynet vil sige til det, men jeg har ikke haft det godt. Så nu har jeg altså lige været over hos Asanza Massage lige og få en tur. Det er den, der ligger over på Nørre Boldgade, er det ikke det? Asanza Massage? Ja. Jo. Skide godt. Ja. Rasmus, det snærper jo mod enden, det her. Det er allerede på lørdag. Ja. Kan du ikke lige lave lidt... Vi har jo siddet og lavet lidt program i dag. Mm. Det er ikke officielt færdigt, men kan du ikke lige give et lille oprids af, hvad kommer der til at ske? Hvad kan man opleve? Wow. Altså, nu har jeg ikke lige programmet foran mig. Tak fordi du spørger. Ja. Men jeg kan sige, at nu sender vi jo helt ekstraordinært på lørdag, allerede fra klokken 14 af, og så sender vi faktisk i hele 2 timer. Men festivalen fortsætter selvfølgelig også efter det. Mm. Og jeg kan fortælle, at vi starter selvfølgelig med at høre Claus Ankersens brandtale. Ja. Den var der mange, der var meget glade for, da han var herinde og lavede den brandtale. Så den kan vi selvfølgelig godt lige tage igen. Og så kommer der jo et væld af spændende taler. Lasse Birk Olesen kommer og fortæller om... hvad kan man sige, alternative steder, hvor man... Altså, han vil jo gerne have starte nogle minisamfund ude på havet. Han siger jo i virkeligheden bare, at der simpelthen ikke er sket nogen politisk innovation de sidste 300 år. Det er på tide, der sker noget. Men nu kommer han også med en mulighed for, hvordan vi kan prøve nogle nye styreformer af. Det kan vi altså gøre ude på havet. Mm. Det kommer han og fortæller det om. Så får vi jo Anjem Chaudhary. Han kommer og fortæller om mest fordel ved den islamiske stat. Jeg tror ikke, der er nogen ulemper. Det tror jeg heller ikke, der er. Han kommer, altså han har i hvert fald fået sin invitation, han skriver, han er i gang med at bygge billet. Så, ja. Så han kommer. Lars Krav Andersen kommer, frihedsaktivisten. Ja. Den personlige en, jeg glæder mig til at høre meget. Vi håber også, at han laver en bod, hvor han kan sælge sine t-shirts. Ja. Så skal vi jo selvfølgelig høre lidt om fordelene ved enevældet. Mm. Og så kommer der anarkosocialister yes. forbi og fortæller. Mm. Og Dukkepartiet kommer ind. Men altså, der nærmest det bliver en bouillon-terning af alt det, vi har oplevet i løbet af de sidste 4 uger. Ja. Så kommer der dejlig musik. Vi har et fantastisk DJ-lineup. Mm. Vi har Grandmaster Stas, fedt. Som kommer og spiller. Ja. Vi har Tobias Wienberg fra Death Valley Sleepers. Ej. Han DJ'er. Det er psykedelisk rock. Fedt. Og så har vi Bjarke Porsmose fra Four Guys from the Future. Han kommer også og spiller. Og så håber vi stadig på at få nogle bands til at komme sidst på aftenen. Det arbejder vi på. Det arbejder vi har noget i pipeline på det. Så skal jeg sige til dig, Rasmus, at vi har fået en mail fra nazisterne. Nå. Og de skrev til os i går. Mm. Det hedder NS Modstand. Det står vel for nationalsocialistisk modstand, kunne jeg forestille mig. Det kunne man også forestille sig. Og de skrev en meget venlig mail. Og nu fordi, at internet er gået ned, kan jeg desværre ikke læse den op, men det, ordlyden var, hej, vi er nogle nationalsocialister, også kaldet nazister. Vi er meget glade for, at I laver det her program. Det er på tide, at der er nogen, der lægger den politiske korrekthedens lænker væk. Og I skal ikke være bange for at invitere os, selvom der er muslimer, fordi at jeg har sagt til mine mænd, skrev ham manden, at der ikke bliver noget ballade. Der skal ikke være noget vold, og der bliver ikke noget ballade, og vi kan sagtens være sammen, på trods af, at vi er fjender den dag. Mm. Og det synes jeg er skide beroligende at høre. Meget venlig. Det er jo med det, venlig hilsen, det hele. Det er det, vi har håbet på lige fra start af her på Antidemokratisk Festival, at vi kan holde en konstruktiv festival for hele familien hyggelig, og der er ikke nogen almindelige danskere, der skal føle sig skræmt over, at der både er islamister og nazister til stede samtidig. Fordi vi kan sagtens tale sammen alle sammen. Det er Danmarks mest konstruktive festival. Der bliver ikke noget vold her. Og hvis der gør, så skrider du til... så må du tage den der ridepisk inden fra alor.dk, og så gå ned og smække jeg dem. I øvrigt gået til jiu-jitsu på et tidspunkt, og jeg nåede lige at få den lille af stribe. Så jeg tror også lige, jeg kan sige hejs! Til, hvis der er noget, ikke? Ja. Så kan jeg fortælle, at lige nu, som det ser ud, så har vi inde på Facebook vores begivenhed, Antidemokratisk Festival, her den 2. august. Der har vi allerede 132 stensikre deltagere. Det er stort. Så er der 81, der har skrevet, at de måske kommer. Mm. Og det er kun folk inde på Facebook. Det er jo skidegodt. Det er helt vildt. Og nu kommer vi til armbåndene. Nu kommer vi til armbåndene, ja. Der er solgt 54 armbånd eller sådan noget. Ja. Og vi har købt 1000. Det er meget kedeligt. Altså, vi havde sagt, at vi er tilfredse, hvis vi sælger 200. Ja. Nu har vi så ikke lige solgt så mange, som først håbede på. Og det er delvis vores egen skyld. Det var en fejlslagen markedsføringskampagne. Jeg tager den på min kappe. Det var min idé. Ja. Det var også min idé. Og det var en lytters idé at købe de armbånd. Og jeg sagde, lad os købe 1000. Der er helt sikkert folk, der gerne vil have et armbånd. Mm. Ja. Men det korte lange er, vi mangler de her penge i kassen, og derfor så ville det være fantastisk, hvis du havde lyst til at støtte Antidemokratisk Festival. Og du kan gøre det ved at klikke ind på Radio 24/7, og så lige gå ind der, hvor der står Antidemokratisk Festival, køb armbånd her. Bum! Klik derind, køb et armbånd, køb eventuelt Gunnar Langemarks unika kuglepen. Ej, de er skideflotte. Han drejer dem selv i træ. Hånddrejet i træ, og der følger en lille flot ADF-kasse med, æske. Mm. Så det er simpelthen så smukt. Den koster 800 kroner, og det er simpelthen den store donation til Antidemokratisk Festival. Den er vi meget, meget glade for, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at købe den. Og det tror jeg også, Gunnar han er. I dag, der er der noget helt særligt på højkant. Jeg har set, at du har skrevet inde på Facebook, at vi har lavet nok vores hidtil bedste interview. Mm. Vores smukkeste interview, vores mest rørende interview, vores mest vedkommende interview, vores mest ophidsende interview. Mm. Jeg dirrede lidt, efter vi havde lavet det. Det gjorde du faktisk. Ja. Det viste og jeg tror, det blev så godt, fordi vi holdt vores kæft meget. Ja. Vi var meget stille. Vi lyttede mest. Mm. Og det er også det, en god journalist skal gøre, tror jeg. Sådan som jeg ser det. Men jeg kan fortælle, at det er et interview med Per Schmiedel. Han er forfatter, og han har blandt andet skrevet bogen Chop Suey. Det er så ikke derfor, han er interessant for os. Han har nemlig også skrevet Velfærdets Offerblod. Mm. Og det er en bog, hvor han udleverer Danmark som et samfund, hvor uafhængighed i realiteten er blevet kriminaliseret. Men det var ikke derfor, vi faldt over ham. Nej, vi faldt over ham, fordi han har skrevet en kronik i Weekendavisen. Ja. Hvor han takker George Orwell for at have skrevet romanen 1984. Sådan så, at vi i dag kan se, at det er det samfund, vi er ved at nærme os. Ikke? Ja, vi er meget tæt på. Vi er meget tæt på. Og det var cirka 40 minutter, det her interview. Lyt godt efter. Fandme stærke sager. Når tingene bliver alvorlige nok, så er satire ikke sjovt længere. Aha. Satire er kun sjovt der, hvor vi har en elementær accept. Når den elementære accept, for eksempel af et eller andet, det politiske system, er væk, så er satire ikke sjovt mere. Fordi så får man fornemmelsen af, at dem, der laver sjovt, de har ikke fanget det. Der kan vi godt have lavet en kæmpe brøler så. Altså, nu hører I bare, hvad jeg tænker om sådan noget som satire. Ja. Jeg har i mange år, hvis der er satire over det danske system, for eksempel, så slukker jeg for radioen, fordi jeg kan høre satire over parforholdet, eller kærlighedens forviklinger. Jeg kan høre på satire over mor-datter-forholdet, eller de rige og de fattige og sådan noget. Det kan jeg godt lytte til at grine af. Ja. Men når det lige præcis er et system, som har vendt sig mod det enkelte menneske, så alvorligt som det danske har, så kan jeg ikke grine af det mere. Og så bliver når I så begynder at lave sjov med det og satire, så slukker jeg for det, fordi det er som om I ikke har fattet et klap. Mm-hmm. Jamen, så skal vi prøve at være mere alvorlige nu. Det vil jeg sætte pris på. Ja, og så kan vi grine bagefter. Vi ligger også i din slipstrøm. Vi kan grine bagefter. Forhåbentlig. Fordi jeg synes jo også, at det er vigtigt at kunne grines, også af alting. Ja. Men der er bare nogle gange, hvor latteren sætter sig på tværs i halsen. Eller? Ja. Men hvor skal vi... vi kan jo starte med at sige, hvad du hedder. Jeg hedder Per Schmiedel. Per Schmiedel. Og jeg er romanforfatter. Ja. I hvert fald i min egen optik. Og vi havde egentlig tænkt os, at vi skulle tale om en artikel, som du har skrevet til Weekendavisen sidste weekend. Som hedder fra Orwell til Snowden, ikke? Ja. Jo. Og den er også et fint udgangspunkt. Det er et fint udgangspunkt. Ja, det er helt fint. Jeg kunne bare godt tænke mig lige at få ridset op, hvem du er. For det er jo, der er en del historie at tage fra. Ja, der er rigtig, rigtig meget. Og som jeg sagde før, så har jeg fortalt historien så tit også til tjekkiske medier. Ja. Jeg boede 12 år i Prag fra 1993 til 2005. Jeg forlod Danmark efter en sag med det danske skattevæsen, fordi jeg skrev på en roman, der hedder Chop Suey, som udkom i 94 og blev en pæn stor bestseller. Det tog mig 2-3 år at skrive den, og i de 2-3 år boede jeg rundt omkring på Vesterbro og skrev den i et pulterkammer her, og et lånt værelse der, og et sommerhus der, og tænkte ikke på den danske stat, og tænkte ikke på at tjene penge. Levede fra hånden og i munden. Helbredet var godt dengang. Jeg behøvede ikke så meget andet end fred. Og så pludselig står jeg med en rudekuvert, ikke? Mm-hmm. Midt i en sætning bliver man bremset af en rudekuvert, og staten vil gerne tale med dig. Fordi det kan godt være, at jeg ikke har tænkt på staten, men staten har altså tænkt på mig. Og vil gerne vide, hvad jeg lever af, og hvad jeg sådan går og laver. Og derfor skal jeg give møde. Derfor skal jeg først forklare, hvordan jeg, hvad jeg køber, og hvor meget WC-papir jeg bruger, og hvad mine udgifter er. Og da jeg så har forklaret det, så bliver jeg indkaldt til møde, hvor jeg skal mødes med skattevæsenet og yderligere redegøre for min tilværelse. Og det har jeg det jo selvfølgelig rigtig skidt med, fordi jeg får ingen kontanthjælp. Jeg har ingen forbindelse med den danske stat. Okay, jeg beder ikke den danske stat om noget. Det skulle lige være, at lade mig være i fred. Ja. Og det har den ikke ville lade mig være. Og derfor, da jeg slap ud af deres klør, pakkede jeg mine sydfrugter og forlod landet kort før Chop Suey udkom. Og jeg sagde til min kæreste, at jeg kunne ikke være her længere, fordi nu er jeg blevet chikaneret i 2-3 år. Fuldkommen uden grund, anden grund, end at jeg ikke føjede mig og gjorde, som jeg fik besked på, det vil sige, fik kontanthjælp eller fik mig et arbejde. Og så slog jeg mig ned i Prag og skrev Velfærdets Offerblod, den bog, som udkom i 95 første gang, og som nu er genudsendt, fordi jeres, af samme grund, som I har det her program, fordi at jeg har en fornemmelse for, at tiden er ved at indhente den her bog. Den utilfredshed, som jeg oplevede, fordi for mig var det et syndefald. Jeg havde været totalt loyal over for Danmark. Jeg er vokset op i troen på demokrati og ytringsfrihed og det enkelte individs frihed og sådan nogle ting. Og derfor kom det som et fuldstændigt chok for mig, at den tilværelse, jeg førte, var kriminaliseret på den måde. Så jeg skrev den her bog i chok og vrede. Og udgav den i december 95. Ikke på det forlag, som solgte Chop Suey og som varmt brød, fordi de ville ikke røre ved den med en ildtang. Men på et lille bit forlag, som udgav Jens Hages juletegninger. Ham, der har illustreret bogen. Og det er en lang historie i sig selv. Den gider jeg ikke fortælle igen. Men det er kort fortalt, at det er en bog, hvor du beskriver, hvordan du slår op med den danske stat. Fuldstændig rigtigt, ja. Jeg sender den danske stat et brev. Og det er citeret på inders på flappen her. I det, jeg Per Smidl opfatter, at et land, i hvilket individet ikke er frit og uden indblanding fra myndighedernes side, kan vælge, om det ønsker at tage lønarbejde, tjene penge og følgelig som en biomstændighed betale skat af sit overskud. At et sådan land ikke er frit andre steder end på papiret, afbryder jeg per dags dato mit forhold til den danske stat og den skattevæsen. Og så forlod jeg ellers. Og det har jeg sådan set prøvet at leve efter siden. Hvordan har det været at være single for den danske stat? Ja, det har jeg jo så ikke været i de senere år. Jeg kom tilbage med to børn til Danmark i 2005. Og med to børn i børnehavealder og skolealder, er det umuligt. Men jeg kontakter ikke skattevæsenet. Da jeg flyttede til Prag, der lod jeg det danske skattevæsen tage, hvad det ville have. Okay. Jeg skyldte nogle få tusind kroner, som de havde sagt, jeg skyldte dem, men som jeg selvfølgelig ikke skyldte dem. Fordi det var bare et beløb, de fastsatte. Mm. Ikke af noget, jeg havde tjent eller noget som helst, men det var bare, alle mennesker skulle betale skat. Så det ønskede jeg selvfølgelig ikke at betale. Så tog de mine bibliotekspenge i 7-8 år derefter. Altså for udlån af dine bøger? Ja. Ja. Og en dag så var det slut, så fik jeg nogle penge i bibliotekspenge. Men jeg besluttede mig allerede dengang, jeg forlod Danmark, at jeg ville ikke gøre noget. Jeg ville ikke undersøge noget, de kunne tage, hvad de ville have. Jeg havde ingenting at skulle have sagt alligevel. Jeg vil bare have fred. Mm. Og det vil sige, at jeg kontakter ikke væsenet. Jeg gør intet. De tager, hvad de vil have. Og det gjorde de så? Og det har de gjort siden. Og det har de gjort siden. Hvordan er det? Altså man kan vel sige, at du på en eller anden måde har været en first mover i den ligesom lede, der er kommet over systemet, og måske som er blevet større over de sidste par år, i hvert fald ifølge undersøgelser. Jeg skal ikke kunne sige, om leden rent faktisk er blevet større, når man bare begyndte at undersøge den lede. Jeg opfatter det jo på den måde, at jeg læser aviserne, og jeg kan se, at folk er utilfredse på en helt anden måde, end de var, dengang jeg flyttede. Mm. Jeg kan også se det på reaktionerne på min egen bog her, Velfærdets Offerblod, hvor jeg dengang fik skudt i skoene, at jeg var paranoid, og hvorfor betalte jeg dog ikke bare de penge? Og vi havde det jo meget godt i Danmark alligevel, ikke? Og jeg skulle jo også bidrage til hospitalerne, ikke? Og kampflyene. Dengang var det nok den almindelige holdning. Ja. Og det har flyttet sig. Kan jeg jo mærke på reaktionerne på min bog. Nu bliver jeg jo kontaktet af folk, ikke? Og folk har en helt anden indstilling. Nu forstår folk, hvad jeg taler om. Ja. Når jeg siger, at de hænger sammen på den måde, tingene, og at ytringsfriheden og demokratiet ikke er ubøjelige begreber, heller ikke i Danmark, så forstår folk det i dag. Der er mange mennesker i dag, der er blevet degraderet eller fyret direkte, fordi de kommer til at sige noget forkert. Mm. Og folk ved det godt i dag. Jeg har også skrevet et essay, der hedder Ytringsfrihed, om mine problemer med ytringsfriheden i Danmark efter det her. Ja, altså efter udgivelsen af Velfærds. Efter jeg udgav den her, så har jeg jo haft store problemer. Jeg kan jo ikke komme på et forlag mere. Og derfor har tjekkiske forlag udgivet mine bøger i Danmark. Også selvom du skriver noget, om noget helt andet end samfundskritik? Ja, ja. Jeg har taget en roman med til jer, som I kan kigge på, som er udkommet på et tjekkisk forlag, og som er en kunstnerroman, og ikke handler om det her overhovedet. Demokratiet har ligesom to dimensioner. Der er den formelle dimension, og der er den uformelle dimension. Og den formelle dimension, det er selvfølgelig valgordningerne og alt det formelle omkring, hvordan de er bygget op, og hvor mange medlemmer af Folketinget, vi vælger ind. Alt det formelle omkring det. Men den uformelle dimension, som man meget, meget sjældent hører om, det er, hvad det alt sammen skal gøre godt for. Ligegyldigt hvilket system man har i et samfund, så skal det gøre godt for, at det enkelte menneskes mulighed for at udfolde sig frit, mest muligt. Altså, skabe de bedste betingelser for det enkelte menneskes udfoldelsesmuligheder, så du og jeg kan få mest muligt ud af det liv, vi har fået. Mm. Og det skal basere sig på en respekt for mennesket, hvis det skal fungere ordentligt. Altså til din og min glæde. Og det mennesker er, det der er gået op for folk, det er, at der er en disrespekt for mennesket. Og det er jo helt elementært. Vi er blevet gjort til statsborgere i stedet for mennesker. Og som sådan har vi bare makkeret, fordi hvad vi har brug for dybest set, og nu taler jeg så mest for mig selv, men jeg tror også, det gælder for jer andre, det er den fred, jeg talte om før. Vi har brug for et vist ånderum, et uovervåget, for nu at bruge det ord, nu skriver jeg for Orwell til sådan et uovervåget rum, hvor vi kan være os selv, hvor vi kan lære os selv at kende, prøve at finde ud af, hvem vi egentlig er, og hvad vej vi skal gå i livet, hvad der er værdi for os, hvad vi elsker, hvad vi ikke elsker. Hvis vi ikke har dette rum omkring os, og det kan være et barn, som ikke kan få fred fra sin far eller mor, men det kan også være en borger i Danmark, som ikke kan få fred, som jeg ikke kunne få fred her i Danmark. Jamen, så sker der noget inden i os, og vi er ikke engang rigtig selv opmærksomme på det, fordi vi må jo tænke på, at vi bliver født ind i systemet. Fra det øjeblik, vi fødes, så får vi smækket et CPR-nummer i panden, ikke? Og det skal vi så leve, nu bruger jeg det som symbol, ikke? På alt, hvad der sidenhen følger, ikke? Og det skaber nogle snævre overvågede rammer, som vi altså pinedød er nødt til at leve i. Og derfor opdager vi heller ikke så nemt, at der er noget galt. Fordi vi er nødt til at trække den her luft. Den eneste måde, vi kan opdage det på, det er, når forskellen mellem det, vi føler indvendigt, og det, vi hører i radioen, bliver så enormt stor. Så begynder vi at spidse ører. At du tænker på, når man hører nyheder i radioen, eller hører... Ja, præcis. Ja, ja. Du hører politikere udtalelser, du hører... Du ved, hvordan embedsværket fungerer. Ja. Du hører om, hvordan man vedtager en offentlighedslov og prøver at skjule det så vidt muligt. Papirerne i embedsværket, ja. Og når forskellen mellem det, man selv føler, og det, man hører, bliver tilstrækkeligt stor, så begynder man at tænke... Er det løgn, det hele? Men indtil det sker, der er faktisk enorm hvide rammer, hvor det enkelte menneske helst vil tro. Og hvor det enkelte menneske vender problemet indad. Ja. Og siger, det er nok mig, og de andre har det jo meget godt. Og naboen derovre, han er ved at klippe hæk, ikke? Og han ser ikke ud, som om han lider nogen nød. Og vi er verdens lykkeligste folk. Det får vi at vide ved et halve år, ikke? Ja. Så det er først, når forskellen mellem det, vi faktisk lever... Det, vi selv kommer ud for i vores hverdag, og så det, vi hører i medierne, bliver så enormt stor. Det er den måde, danskeren kan opdage på, at der er noget skævt. Men du havde det jo sådan her allerede for 20 år siden. Altså nu er du kommet tilbage. Hvordan kan du holde ud at være her nu under de her forhold, hvis det er blevet så meget værre? Jeg kan holde det ud, fordi jeg er en mand, der tænker. Det er mit liv. Jeg er en mand, der tænker og skriver. Og hvis man bevarer roen en lille smule, jeg er jo godt klar over, at Danmark er ikke et isoleret fænomen. det er jo ikke fordi, at det er vidunderligt, hvis jeg rejser til Sverige eller Tyskland eller England. Jeg skulle nok langt, langt længere væk, ikke, hvis jeg vil have den form for fred, som jeg beder om. Så jeg er ikke naiv at tro, at jeg bare kan flytte mig hen et andet sted, nødvendigvis. Det er det ene, men det andet er også, jeg tænker, altså når man tænker lidt over tingene, så kan man også godt finde sit gode humør, trods alt. Altså, jeg synes, der er mange ting, jeg kan nyde, selvom jeg ikke deltager i den formelle del af demokratiet, om jeg så må sige. Så er der rigtig meget andet, jeg kan nyde. Jeg kan gå til fodbold med min søn og nyde ham spille fodbold. Og... Når du siger, du ikke deltager i den formelle del af demokratiet, vil det så sige, at du stemmer ikke, for eksempel? Det gør jeg ikke, nej. Det har jeg ikke gjort i mange år. Det har vi talt lidt her om i programmet. Hvorfor? Altså, hvad får man ud af ikke at stemme? Man bevarer sin værdighed. Man føler sig ikke til grin, simpelthen. Mm. Fordi, også som den her tegning illustrerer, hvis man sidder i et bur... Ja, jeg skal lige måske sige, at tegningen på forsiden af velfærdets offerblod er en papegøjemand, der sidder inde i et fuglebur og sætter et kryds på en stemmeseddel, og fugleburet hænger i en paragraf. Præcis. Ja, så er alle med. Og den er tegnet i Jens Hage. Ja. Berlingske Tidendes illustrator. Og det siger sådan set det hele. Hvis jeg skal anbringes i et fuglebur, så vil jeg gerne have mig frabedt også at få en stemmeseddel i hånden, fordi så føler jeg mig til grin. Mm-hmm. Og det er ikke så let at få ud af det, faktisk. Jeg får betydeligt mere ud af at lade være med at stemme, end at stemme. Hvad får du ud af det? Jamen, det er det, jeg siger. Jeg bevarer en vis værdighed. Og er det den eneste ting, så? Ja, det er det vigtigste for mig. Ja. Men selvfølgelig er der også en signalværdi i det. Det er jo ikke noget, jeg normalt går og lægger skjul på. Jeg ville ønske, det var sådan, at jeg kunne gå hen og stemme og bevare en vis værdighed, når jeg trak forhænget for, ikke? Mm-hmm. Men efter det, jeg var ude for dengang... Nu vil jeg godt tilbage til det, jeg kalder den uformelle side dimension af demokratiet. Mm-hmm. Det er jo netop det der med at skabe nogle gode betingelser for, at vi kan leve de liv, vi har fået. Hvis de betingelser i øvrigt er til stede, så går jeg gerne hen og stemmer. Det gør jeg. Så gik jeg inderligt gerne hen og stemte, hvis jeg følte, jeg blev respekteret elementært som menneske. Så hvis jeg nu går hen og stemmer til næste folketingsvalg, for eksempel, hvad er det så, jeg gør? Altså, så siger jeg, så sætter jeg et kryds, som betyder tak, fordi I folder mig i røven. Du legitimerer sådan set magten. Ja. Du legitimerer, at det er okay, det der foregår. Det er det, du først og fremmest gør med din stemme, og det er komplet lige meget, hvor du sætter den. Mm. Det, du først og fremmest gør, det er, at du legitimerer magtudøvelsen, sådan som den foregår. Ja. Altså, vi havde jo en PhD-studerende igennem, som havde skrevet et andet essay, som tog udgangspunkt i politikerleden, som mange føler i dag. Og han siger, at det burde vælgerne egentlig have over for sig selv, fordi det er deres kynisme, som vælger de her mennesker ind gang på gang på gang. Ja, altså, hvad siger du til det? Jamen, det har jeg jo sådan set indirekte lige kommenteret ved at sige, at folk mister deres værdighed, hvis de sidder i et bur og alligevel stemmer. Der burde de holde deres mund og sige, jeg sidder i et bur, så kan jeg ikke stemme. Og det, nu er vi nede ved demokratiets... demokratiets fundament. Helt nede i bunden af fundamentet, som er demokratiet, der ligger en respekt for mennesket. Der ligger en vilje til at skabe de bedste betingelser for hvert enkelt menneskes udfoldelsesmuligheder. Det vil sige en vis frihed, men selvfølgelig også et tilhørende ansvar. Det er så grundlæggende. Men hvis man fraviger det, hvis magten begynder at handle, om man så må sige, på egen hånd, og glemme, at det er mennesker, som skal leve med tingene, ikke? Og hvis magten begynder for eksempel at skjule sporene efter sig og gemme sig for meget, sådan at mennesker som jeg ikke længere kan se den, ikke længere ved noget som helst om, hvordan beslutninger tages, som omkring, at man nu har flyttet Center for Cybersikkerhed over i Forsvaret, ikke? Det blev gjort allerede, da Helle Thorning-Schmidt kom til magten, ikke? uden at nogen fik det at vide, ikke? Mm-hmm. Jeg har ikke hørt om det. Nej, det har jeg heller ikke. Men nu er der lige blevet vedtaget en lov for en måneds tid siden, som ligesom har lagt et lovfundament under det. Men det var det første, den socialdemokratiske regering gjorde, det var at flytte Center for Cybersikkerhed over i Forsvaret. Fordi der kan man ikke... Så er der ikke nogen persondatalov og ikke nogen af de civile love, der ligesom kan forhindre overvågningen af dig og mig. Aha. Så, og det er tys-tys. Altså, det var ikke noget, man sagde noget om. Det var først, da medierne fik fat i det, at man vedtog en lov her for en måneds tid siden, hvor man så lagde et lovgrundlag under det. Man kan så håbe på, at det bliver erklæret imod menneskerettighederne, eller imod den danske grundlov, paragraf 72. Det kunne man så håbe på, skete. Men nu, det er det, jeg mener med, at når forskellen mellem det, der sker på det plan, og så den fundamentale ret til fred, som jeg har som menneske, individuelt menneske, når den forskel bliver for stor, så mister man tilliden. Hvis man er et nogenlunde sundt og rask og selvtænkende menneske, så mister man ganske enkelt tilliden. Vi har jo haft mange lyttere og gæster i studiet, som mener, at vi lever i et skindemokrati. Nogle de mener, der er forskellige årsager. Nogle mener, at man kan ikke have et rigtigt demokrati, når man kun vælger hver fjerde år. At vi skal have et mere direkte demokrati, som man har i Schweiz. Der er mange bud på det. Men vil du sige, at vi lever i et skindemokrati på grund af de brud på ligesom den uformelle del af demokratiet, som du taler om, altså den fundamentale mangel på respekt for mennesket? Altså, det, hvis det ikke er opfyldt, lever vi så overhovedet i et demokrati? Nej, det vil jeg sige klart, det gør vi ikke. Vi lever i en situation, hvor magtapparatet sådan set gør, hvad det passer, hvad der passer det, og skalter og valter med de enkelte mennesker. Man kan selvfølgelig være meget rig i det magtapparat, og man kan så slippe lidt lettere. Men selv meget rige mennesker er underlagt og ryger samtidig bag tremmer for et eller andet. Eller... Altså, vi er alle sammen ofre i det her. Jeg vil ikke bruge ordet skindemokrati. Jeg forstår det slet ikke rigtigt. Men jo, det forstår jeg godt. Det er en facade. Ja, altså, en facade, pseudodemokrati. Ja. Jo, men det er et pseudodemokrati, når demokratiet glemmer, hvad det egentlig bliver sat i verden for. Mm. Når det modarbejder sig selv. Det er jo begyndt at spise sig selv som en slags kræft. Mm. En kræftsygdom i demokratiet selv. Når man begynder at... når gennemsigtigheden... Man begynder at indlægge en hel masse slør og spærringer, sådan at gennemsigtigheden og ansvarligheden ikke længere fungerer. Mm-hmm. Dem, som skabte demokratiet oprindeligt, som en modvægt til det enevældige kongedømme, hvor magten jo også skaltede og valtede med de enkelte mennesker, som det passede. Det var jo at indbygge nogle mekanismer i demokratiet, som så skulle sikre, at den form for magtmisbrug ikke fandt sted. Mm. Og de mekanismer, det er jo noget, der skal skabe gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. Det er jo mekanismer, som skal gøre, at man kan placere et ansvar. Og det kan man jo ikke længere i et magtapparat som det danske. Mm. Der er ikke nogen, og der kan man så sige, at et kongedømme ville jo på en måde være bedre, fordi der kunne man altid, uanset gennemsigtighed eller hvad. Det kan godt være, at kongen beslutter et eller andet, og vi ikke ved, hvordan han er kommet frem til den beslutning. Men vi ved, at han er ansvarlig, og derfor kan vi jo så i virkeligheden myrde ham, ikke? Mm. Og så kan vi starte på en frisk. Ja. I vores magtapparat derimod, der handler det hele om at få spredt ansvaret ud, og så kaste røgslør ud over, hvad der i virkeligheden foregår. Magtapparatet ønsker ikke, at vi mennesker skal vide noget som helst om, hvordan beslutningerne træffes. Magtapparatet skjuler sig, mens alt, hvad vi foretager, skal ligge åbent fremme. Vores samtaler, vores e-mails, jamen alt, hvad vi foretager. Men og det er jo ikke, det kan man ikke basere et demokrati på, det var det, jeg ville sige. Mm. Som du siger, Frederik, så har vi diskuteret det rigtig mange gange i løbet af de her sidste 4 uger efterhånden. Og vi kommer altid til det her punkt, som jeg så siger nu. Hvad gør vi så? Altså, hvad gør vi, hvis vi kører præmissen om, at vi ikke har demokrati? Der er et system, der styrer os mere, end vi styrer systemet. Hvad skal vi så gøre for at ændre det? Har du et svar? Jeg kan sige for mit eget vedkommende, det er det bedste svar, tror jeg, jeg kan give. Det er, at feje for min egen dør. Jeg prøver, det kan godt være, jeg ikke deltager i de formelle demokratiske handlinger, men til gengæld gør jeg så meget andet. Jeg skriver de ting, jeg skriver, og siger de ting, jeg siger nu her i radioen. Og jeg kan også finde på at samle en plastikbose op, der ligger og flyder. Jeg prøver at være et demokratisk menneske på alle mulige andre måder. Altså, når jeg går ud af døren om morgenen, så prøver jeg at opføre mig sådan, at jeg kan være det bekendt. Så det er nok mit bedste svar, for jeg har ikke noget overordnet svar på, hvad vi stiller op. Selvfølgelig kan man ikke forestille sig et samfund uden en form for magtstruktur. Jeg er romanforfatter, og det har jeg ikke forstand på. Jeg har ikke studeret de ting. Men jeg vil dog sige, at hvis man ikke kan lave et demokratisk system, som har respekt for det enkelte menneske, så var vi bedre tjent med et kongedømme, hvor vi i det mindste kunne placere ansvaret. I det mindste kunne placere ansvaret. Mm-hmm. Det ville gøre det lettere at have med at gøre. Og nu taler jeg så om noget psykisk, fordi vi er jo mennesker, og vi har et sind. Og noget af det, der er vanskeligst ved at leve i vores samfund, det er den uigennemsigtighed, som jeg talte om før. Og det er jo noget, som det Franz Kafka skrev om. Mm. Han var nok den første, som satte sine fingers meget voldsomt netop ned der. Og så hvor, det absurde bureaukrati. Der, hvor du ikke ved overhovedet, hvad du er anklaget for. Hvad du er anklaget for, og du bruger sådan set dit liv. Du lever dit liv i en tåge, i en uigennemsigtig tåge, hvor du prøver at finde ud af, hvad der er op og ned på tingene. Sådan oplever jeg, at det moderne liv har udviklet sig til for mennesket. Ja, dig og mig. Mm. Vi ved ikke, hvad de ved. Vi ved bare, vi skal forholde os. Vi skal lægge os inden for rammerne, fordi ellers bliver der problemer. Men vi kan ikke rigtig få at vide, hvad rammerne er. Mm, det kender vi noget til. Vi har prøvet at få fat i PET lige fra dag 1 her i programmet, for at høre, om vi dykker ned i noget, hvor vi kan risikere at komme i søgelyset, fordi vi skal beskæftige os med antidemokratiske miljøer. Men de vil ikke fortælle, hvornår vi træder udenfor. Nej, og det er jo hele mit livs tragedie, eller det er min skæbne. Det var at skrive den her bog, lige efter jeg var succesfuld med Chop Suey, ikke? Mm-hmm. Der fandt du ud af, hvor grænsen var. Jeg trådte simpelthen over den med to kæmpe store skridt, ikke? Og pludselig befandt jeg mig i en iskold situation, ikke? Hvor alle døre smækkede, ikke? Mm. Og hvor ingen gad at have noget med mig at gøre. Fra den ene dag til den anden. Og så opdagede jeg. Men så må vi også fungere demokratiet i gåseøjne jo på den måde, og ytringsfriheden jo, at der er bare lukket. Men du kan ingen forklaring få. Du kan ingen forklaring få. Så det er jo en del af ytringsfriheden. Det er den der fuldstændige tavshed, som du nævnte før. Mm. I kan ikke få det at vide. Nej. Fordi vi jo formelt set er fri. Ja. Formelt set har vi den fred, som jeg taler om. Men gud har vi ej. Det ved vi alle sammen, vi ikke har. Men vi får hele tiden tudet ørerne fulde af, at vi har. Og så er det jo svært for mennesker. Rigtig mange mennesker har svært ved at tro på, at det er løgn. Fordi vi får det hele tiden at vide. Jeg synes, det er interessant, det du siger med altså ligesom det formelle og det uformelle demokrati. Det formelle demokrati, og jeg går ned og stemme, det uformelle er respekten for mennesket. Jeg taler om to dimensioner af det samme, hvor det ene er grundlæggende, og det andet er bygget sådan, at det skal tjene det uformelle. Det uformelle dimension er den vigtigste. Mm. Det er vores betingelserne for at leve menneskeliv. Men når man så hører politikerne tale, de taler jo aldrig om det uformelle. Præcis. De taler altid kun om det formelle. Tror du ikke, folk har glemt, at det eksisterer? Altså, det er lige før, jeg har glemt det, før du mindede mig om det. Jo. Altså, det her med, jamen, du skal stemme, fordi ellers så har du ikke noget at skulle have sagt, og så bruger du ikke demokratiet, og så kan du heller ikke forvente noget af systemet. At folk ligesom har glemt, at, eller folk, inklusive mig selv, kun tænker på den formelle del af demokratiet, og ikke tænker på, jamen, hvad med den respekt for mennesket? Altså, er det den uformelle del, som er begyndt at gå op for folk, tror du? Hvis man nu skal koge det ned og sige, hvad er det, der har gjort, at mennesket, at flere og flere danskere mister troen på demokratiet? Er det går op for dem, at der er en side B af det her demokrati, som ikke har været opfyldt i hvert fald i 20 år? Jeg tror ganske enkelt, at mange mennesker er kommet i klemme. Ja. På den ene eller den anden måde. På deres arbejdsplads, deres uddannelsesinstitution. Jeg tror rigtig mange mennesker opdager, at den respekt mangler. Det kan være, fordi de er så heldige at blive gamle. Det kan være, at de er så uheldige at gå i skole, altså at være børn i skolealderen og blive spærret ind til klokken 4. Hvilket er utilladelig overskridelse af det enkelte menneskes mulighed for at udvikle sig og få det livsrum, hvor vi opdager, hvad frihed egentlig er. Vi skal have det rum omkring os, hvor vi er fri og uovervåget. Jeg kan huske en gang, jeg stod på en landevej i Rocky Mountains, hvor jeg blaffede over USA, ikke? Og jeg havde den tanke, at jamen, nu står jeg her. Jeg ved ikke selv rigtigt, hvad klokken er, om den er 10 eller 12. Og der er ikke en dævel af alle dem, jeg kender i verden, der ved, at jeg står her. Det var før dronerne og sådan noget, ikke? Var det ikke også lidt skræmmende at tænke på? Nej, det var dejligt. Hvis der nu kom nogen og overfaldede dig eller sådan noget? Nej, det var simpelthen en vidunderlig fornemmelse. Og så kunne rulle sin sovepose ud samme nat et eller andet sted, og vide, at jeg var alene, og det var mig og min Gud. Det var mig under himlen. Det er den slags øjeblik, som ikke er særlig mange i mit liv. Men i den slags øjeblik, jeg havde også nogle stykker af dem som dreng. Alene i mosen, ikke? En eftermiddag. Og man maver sig frem på isen, ikke? Og var det bare en og naturen? Der er det som om ens sind arbejder. Jeg kan ikke forklare det, det vil jo ikke kræve, at jeg skriver en roman. Men det er de øjeblikke, at vi opdager egentlig, hvad det vil sige at være menneske. Og vi opdager, hvem vi er måske, og hvad vi elsker. Det er det, jeg talte om i begyndelsen. Mm. Men hvis vi ikke har de øjeblikke, jamen, hvad bliver vi så til? Så bliver vi til institutionaliserede mennesker, som skal have nem idé, ikke? For at overleve. Ja. Det er ikke noget. Hvad hedder det? Det er min erfaring, jeg taler. Ja. Nu er tiden jo også næsten ved at være gået. Vi kan jo desværre ikke rigtig nå så meget mere. Men Per, tænk på, det er over 20 år siden, du skrev den bog, der er Velfærdets Offerblod. Altså, går det fremad? Er der en ende på galskaben? Eller skal det gå helt galt, før det kan blive godt igen? Ja, det skal nok gå endnu mere galt, end det er gået indtil nu. På det punkt er jeg sådan set, jeg er optimist, hvad mennesket angår. Jeg tror, at mennesket stadig har en chance. Men jeg må godt nok sige, at det lige nu ser sort ud. Det må jeg sige. Og jeg har svært ved at se, hvordan de mennesker, der deltager i det... Jeg har ofte haft den tanke, hvordan kan de selv deltage i det? Hvordan kan de være det bekendt? Selv har jeg problemer nu, altså som kunstner. Jeg har jo selvfølgelig ikke fået et Statens Kunstfond i mange år. Det siger sig selv. Mm-hmm. Men jeg vil også have svært ved at tage imod det. Altså, fordi jeg vil godt have lov at sige min... Jeg vil godt have lov at give udtryk for, hvad jeg tænker. Og jeg respekterer omvendt ikke rigtig den magt, som ikke respekterer mig. Det er jo gensidigt. Ja. Jeg kunne slutte af med at bare lige læse en side. Ja, hvis jeg måtte. Det må du meget gerne, ja. Fordi det vil sætte prikken over i det. Ja. Jeg læser fra side 150. I ly af natten, og mens vi så den anden vej, overskred staten vores grænser og besatte os. Den var ikke en fremmed magt, men den såre velkendte, som kalder sig for vor egen, og som med tiden havde gjort os fremmede for os selv og hinanden. Alligevel er det, som er sket, ikke ufatteligt. For når de enkelte individer, som en befolkning udgøres af, er blevet afstumpet af kompromiser, produktion, frygt for deres beskæftigelse, arbejdsløshed, uddannelse, usle ambitioner, begærlighed og pengespekulation, reklame og mediepåvirkning, overdreven konsum, underholdning, magelighed, indtagelse af nydelses- og bedøvelsesmidler i stor målestok, er blevet så umyndiggjort og demoraliseret af formynderiske myndigheder, at det ikke længere falder dem ind at tjene det højeste, og derfor resignerede finder sig i at være reduceret til den lavest tænkelige fællesnævner, som er det velafrettede, forbrugende redskab og personnummer, der må immunforsvaret nødvendigvis bryde sammen, og den totalitære sygdom brede sig uhindret til alle dele af samfundsorganismen. Som den danske stat fungerer i dag, udgør den en formynderisk sammensværgelse imod hver enkelt borgers mandighed og kvindelighed. Den er at ligne med et gigantisk aktieselskab, i hvilket aktionærerne for bedre at sikre deres investeringer, er enedes om hver især over en kamp at deponere deres personlige suverænitet. Men når det er sagt og gentaget, er det dog stadig et spørgsmål om hvem, det enkelte menneske eller staten, der som bæreren af livets umålelige værdi, har ansvaret for individets tilværelse på jorden. Er det mennesket selv? Ja, så er der også en grænse for staters myndighed til at blande sig og gribe ind i den enkeltes indre anliggender. Er det derimod staten, som er målet for al menneskelig virksomhed og eksistens, der må staten også have bemyndigelse til at bestemme over alt vedrørende vort personlige og intime liv. Der kan vi ikke tillade os at protestere imod tvangsdigitalisering, registrering og overvågning. Men der giver det heller ingen mening at genne os sammen på valgstederne og spørge efter det, som er vores mening. Til da er vi definitivt blevet meningsløse og eksisterer ikke længere i nogen egentlig forstand, andet end som de brugeridentiteter, vi er tvunget til at anvende, når vi skal i forbindelse med regimet eller bankvæsenet. Men er det sådan, vi ønsker at leve? Som en flok umyndiggjorte, samtidig kvævolantiske, altid nydelses- og underholdningssyge, men skæbneløse redskaber. I lyset af de senere års systemudvikling i Danmark, er dette spørgsmål akut relevant for os alle. Al den stund, det er vores nuværende virkelighed. Vores statsmagts handlinger, fortielser, løgne og undladelsessynder forråder den. Den er blevet til en fjende, ikke i første omgang af vores pengepunkt, men er det eneste ved os af nogen særskilt værdi, personlighedens originalitet. Alt dette ser jeg, og jeg trækker mig derfor tilbage fra den danske demokratiske stat. Jeg ser, at dens mål og mit i dag er uforenelige, og at tiden er kommet, hvor vores veje må skilles. Jeg letter på hatten og begiver mig på vej. Sådan slutter velfærdsofferblod for 20 år siden. Så tror jeg simpelthen, jeg vil tillade mig at sætte prikken over ides i en gang. Og så vil jeg citere Paul Black, som er en anmelder fra Jyllandsposten, som skriver om din bog her. Han er på bagsiden her. Den har du lige taget med. Paul Black, han skriver nemlig: om forrige tid kan denne lille bog, meget vel vurderet i bakspejlet, blive anset som noget af det vigtigste, nogen turde skrive på dansk i denne kolde tid. Det var i 1996. Per Schmidl, tak fordi du kom. Og husk, at det her, det er jo bare satire. Ja. Det er jo bare satire. Ja, det er bare satire. Ja. Men tak fordi I ville have mig. Og det mener jeg alvorligt. Jamen, tak fordi du kom. Ja, og det mener vi også alvorligt. Wow. Det er stærke sager, det her. Det er antidemokratisk festival. Vi er sgu da egentlig meget gode alligevel, synes jeg. Nej, der er nogle gange. Jeg bliver det, jeg sidder over, og jeg siger, når folk taler. Jamen, det er sådan noget, det får anerkendt, at man lytter efter, ikke? Ja, men det skal man ikke gøre. Man skal nikke. Åh, ja. Det er et rookie-mistake. Men bortset for det, synes jeg, det var også meget godt interview. Ja, det var okay. Det er selv, man roser sig selv over at have lavet godt interview. Du var også god. Tak skal du have, Frederik. Jeg var virkelig også koncentreret der. Godt. Musik. Ja. Det er et meget vigtigt punkt på dagsordenen, når man skal holde en festival. Ja. Og vi har været så heldige, at der er en ung kunstner, der har henvendt sig til os, fordi at han meget gerne vil spille på Antidemokratisk Festival. Og han hedder Skyg, og vi skulle gerne have ham med på telefonen her. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Goddag, Skyg. Hvad er du antidemokrat? Ja, altså, jeg havde egentlig besluttet at lægge politik frem og ligesom lade som om det ikke eksisterer. Ja. Men nu er det blevet lidt op i mig igen her lige op til Antidemokratisk Festival, så. Og så det er ikke os, der har tændt din ild? Jamen, det var faktisk sjovt. Min ild var tændt. Men jeg havde ligesom valgt at stille den ind i skab. Vi har bare pustet lidt til den, så. Ja, det kan man godt sige. Men det, der har pustet mest til den, det er de her kampfly, vi skal til at købe. Og da jeg så det, så tænkte jeg, jeg ringer til Antidemokratisk Festival øjeblikkeligt og siger, melder min ankomst. Fantastisk. Og du vil gerne spille en halv times tid? Jeg vil gerne spille en halv time, ja, lige præcis. Fedt. Det er vi meget glade for. Vi har faktisk en lille lydsnas af det, du laver. Ja. Det er et nummer, der hedder... hvad hedder den? Skal selvbetale? Selvbetale? Selvbetale. Hvad handler den om, hvis du lige skal riste op, inden vi sætter det på? Den handler om, hvis man får en bøde for et eller andet, som man ikke synes, man skulle have en bøde for, for eksempel at køre uden billet i metroen, eller have hastbusser, eller hvad det nu kunne være. Jeg går og får pisse i en busk, et eller andet. Så skal man bare lade være med at betale den, og så skal man lade den overgå til skat, og så går den nogle år, så forfalder gælden, så kan det være ligegyldigt. De kan selv betale. Fedt, det passer mig rigtig fint. Jeg har lige fået en bøde på 1000 kroner for at køre for et meget lille lyskryds på cykel. Du skulle lytte til sangen, så ved du, hvad du skal gøre. Fedt, mand. Perfekt. Jamen lad os høre din musik, og så vi glæder os meget til at se dig på lørdag. Ja, helt i måde. Tak skal du have. Jeg glæder mig til at spille for Lotten Motherfucking Borg. Det bliver for fedt. Det er godt at høre. Lad os høre selv betale med skyg. Du kan selv betale, du kan selv betale, du kan selv betale. Dit liv til kør, du kan selv betale, du kan selv betale, du kan selv betale. Rulle til budget, du kan selv betale, du kan selv betale, du kan selv betale. Ærede dommer, du kan selv betale, du kan selv betale, du kan selv betale. Du giver mig en nød, jeg giver dig den tilbage med, får du lige betalt den en af dagene. Og når skat de skriver, at jeg skylder dem penge, spørger jeg, kan vi snakke om det, kan I ikke lige ringe? Og så ringer de op, og så lægger jeg på, før end de når at få sagt hallo. Nu ringer Carolina fra Vejle Politi og siger, jeg har en del gæld, der skal indfries. Hvis du gerne vil have den betalt, og det siger jeg med et smil, så gør det selv, I har en fin økonomi. Jeg har ikke noget skyde, de kan tage, og min konto har det røde, som jeg får en bøde for. Vil jeg køre med bus, eller stå og pis i en bus? Er det helt sikkert, den bare ligger allerhøjst for lov til at blive brugt til at mix på? Den slags gider vi ikke at bruge penge på. Blomboster, vi kan selv betale, vi kan selv betale, vi kan selv betale. Den nytårsglas, vi kan selv betale, vi kan selv betale, vi kan selv betale. Hold i hælde, vi kan selv betale, vi kan selv betale, vi kan selv betale. Behold jeres lort, vi kan selv betale, vi kan selv betale, vi kan selv betale. Støtter bier med et beløb, jeg ikke gider tjek. Tag du den heller, det ender alligevel med. Jeg smider den væk, jeg gider det ikke. Farvel, farvel, jeg tror det er bedst, du betaler den selv. Her betjent eller hvem end du er, jeg stikker ikke af fra en kontrollør. Jeg køber aldrig billet for det som jeg kører. Og det er for altid, guderne skal vide, at jeres bøde støveri spilder alles tid. Det er det glade vanvid, at de gider. Glem det og lad os komme videre. Glem det og lad os komme videre. Blomboster, vi kan selv betale, vi kan selv betale, vi kan selv betale. Nytårsglas, I kan selv betale, I kan selv betale, I kan selv betale. Hold i hælden, I kan selv betale, I kan selv betale, I kan selv betale. Behold jeres lort, I kan selv betale, I kan selv betale, I kan selv betale. Det var Skyg med selv betale. Han kommer til Antidemokratisk Festival den 2. august, nu på lørdag på Charlottenborg. Du skal komme fra klokken 2, der kommer en masse fantastiske talere, det er gratis. Og kom ind, og der er en gratis øl til dig. Rasmus, kan du lige styre dig lidt med den der... du sidder og går for en københavnerstang i dig. Det ser meget vulgært ud. Altså, det er jeg ikke, blev bare i så godt sommerhumør over, at jeg bare kan sige til politiet, at de selv kan betale. Tak, Jørgen. Det kan du. Hej. Nu går jeg snart på ferie. Du strikker det hele rammer. Altså, du virker altid lidt mere som hende inden for kommunen. Mm. Jamen, jeg går snart på ferie, så kan det hele rammer. Det kan jeg godt sige dig. Okay, men i morgen der får vi besøg af Frans Frydendal, sociokraten, en gang til, fordi at vi skal lige høre om sociokrati i det store globale spektrum. Det blev kun til det nationale. Det glæder jeg mig personligt ret meget til. Så skal vi ringe til nazisterne her om klokken 5:30. Men først og fremmest, så skal vi huske at have et lille ord fra Slaboj Zizek. Husk derude, Den største, mest omfattende patologiske struktur i de sidste 20 år er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor den liberaldemokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og det mindste ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement og endda moralsk konsekvens. Det var alt for Antidemokratisk Festival i dag. Vi høres ved igen i morgen.